kita, nooy di makita mali ako. Ngayon alam ko na sa'yo'y nakasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na wala katulad ang ala na pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli sa katulad mo. Ngayong wagas yaring pag-ibig mo. Iniwan pa kita, kailaging nag-iisa. Bakit ba nagawa ito sa'yo? Araw-araw kang makaawa, noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit mo ba nagawa? Nasaktan ko ang isang sulat mo na labis na nagmamahal. Di napansin sana muli.